เพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำก็ขอให้พากันคิดกันพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆทำไมจึงว่าเป็นสิ่งจำเป็นน่ะก็เพราะว่าจิตใจของเรานี่ยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงเรามีแต่ธรรมของไม่จริงอยู่ในใจเนี่ยเหตุฉะนั้นน่ะใจนี่มันจึงได้ป่วนปั่นวันไหวมันจึงได้กลับกอกหลอกตัวเองอยู่เรื่อยไปเพราะว่ามันไปยึดเอาแต่ของไม่เที่ยงยึดเอาแต่เรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรมาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้นะมันก่อให้เกิดความยินดียินร้ายความเสียใจดีใจเศร้าโศกโกรธต่างๆนานาหมู่นี้แหละจิตใจของใครเป็นอย่างนี้ไหมต้องกลัวดูต่างคนต่างต้องกลัวดูจิตใจของตัวเอง ถ้ารู้ว่าจิตใจของตนก็ยังเอียงไปอยู่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้แล้วก็อย่าไปนิ่งนอนใจนั่นแหละแสดงว่าจิตนี่มันไปรู้มันไปยึดเอาแต่ของไม่เที่ยงมาเป็นอารมณ์อยู่เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยแต่มันก็ไม่วายที่จะไปยึดถือเอาอันจิตใจนี่นะนี่แหละมันจึงจำเป็นที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมนั่นนะคือเราพยายามเพ่งพิจารณาไอ้เรื่องที่มันยึดมันถืออันไม่เป็นสาระแก่นสารนี่ให้มันเห็นแจ้งจริงๆเลยให้มันเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์การยึดถือเอาสิ่งหมู่นี้เป็นอารมณ์น่ะคือว่ายึดถือเอาด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาความไม่รู้เท่านะในที่นี้หมายเอาความยึดถือด้วยความไม่รู้เท่าแต่ความจริงแล้วมันเมื่อมันยังไม่ทันถึงบรรลุอริยสัจธรรมแล้วมันก็จำเป็นก็ต้องยึดถือเอาไอ้ธรรมที่ของไม่เที่ยงนี่แหละเป็นอารมณ์ไปก่อนแต่ว่ารู้จักเลือกนี่นะให้รู้จักเลือกไอ้ธรรมที่เป็นอารมณ์ของจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้แล้วในสมถะนั่นนะมีถึง40ประการนู่นนั่นแหละหรือว่าในสติปัฏฐานธรรมทั้ง4นั่นนะนั่นนะธรรมเหล่านี้แหละที่พระศาสดาทรงสอนให้กำหนดพิจารณาเป็นอารมณ์อยู่เสมอจะว่ายึดถือเอาไว้ก็ใช่เพราะถ้าไม่ยึดเอาก่อนแล้วมันก็จะพิจารณาไม่ได้หรอกก็ต้องยึดไว้ซะก่อนเช่นอย่างการเพ่งกายอย่างนี้นะอ้าวก็เมื่อรู้ว่ากายไม่ใช่ของเราแล้วไปเพ่งมันทำไมอ่ะนี่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาถามอย่างนี้เหตุที่ท่านสอนให้เพ่งมันก็เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของเราของเขาก็ตามแต่ว่าจิตใจนี่มันก็ยังไปยึดถืออยู่ยังหวงแหนอยู่นี่สาเหตุที่จะต้องเพ่งดูร่างกายอันนี้นะเอาสติเข้าไปตั้งไว้ที่กายเพ่งดูอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้เห็นครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่ามันรู้รอบแล้วนะมันยังไม่รู้ทั่วหรอกมันรู้อยู่ขนาดที่มันเห็นอยู่เท่านั้นเนี่ยแต่ขั้นเมื่อเลิกจากการเพ่งนั้นไปแล้วเผลอๆสติเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปยึดถืออีกนี่เมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้านะเดี๋ยวก็ปล่อยวางเดี๋ยวก็ยึดถืออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องหมั่นเพ่งหมั่นพิจารณาอยู่เสมอไปเมื่อพิจารณาบ่อยๆเข้าเพ่งดูบ่อยๆเข้ามันก็เห็นแจ้งขึ้นอย่างนี้แหละมันเห็นลักษณะอาการของร่างกายนี้เป็นอย่างไรอย่างไรอ่ะมันก็เห็นชัดขึ้นไปโดยลำดับ มันเป็นอย่างนั้นไอ้ส่วนเวทนาก็เหมือนกันนี่จิตใจของคนปุถุชนคนเราเนี่ยเมื่อมีความสุขขึ้นมากระลื้นเริงบันเทิงใจร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อเวลาได้ประสบความทุกข์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมาในตนเข้าเอาแล้ววันนี้โกรธกันข้ามกับเสียใจร้องไห้รำไรต่างๆนั้นนาจิตใจเลยเป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยก็เพราะมันหลงเวทนานี่เองเนี่ยจิตใจมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจวันไหวแล้วก็ทำให้กายวันไหวไปตามด้วยกระสับกระส่ายอะไรต่ออะไรไปสารพัดอย่างนี้นะเหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เอาสตินี้เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาเพ่งดูเวทนานั้นอย่าไปอ่อนแอท้อแท้มันเช่นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะอย่าไปกลัวเอาสติเข้าไปเพ่งอยู่ตรงที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละมันรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนเอาไปเพ่งดูมันอยู่ตรงนั้นนะอะไรมันเป็นทุกข์กันแน่อย่างนี้นะไม่ต้องหวาดหวั่นพันพึงต่อความทุกข์อันนั้นเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยเอาไปเอามามันก็มองเห็นอันไอความแปรปรวนหวั่นไหวของร่างกายสังขารเหล่านั้นนะมันเห็นว่าเป็นของว่างว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลนะมันเป็นแต่เพียงว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันแปรปรวนไปเท่านั้นเองแล้วจิตนี้รับรู้ความแปรปรวนของธาตุดินน้ำไฟลมอันนั้นเมื่อจิตรับรู้แล้วจิตไม่รู้เท่าจิตจึงได้หวั่นไหวไปตามเท่านี้แหละมูลเหตุของมันนะบัดนี้เมื่อจิตรู้เท่าหมายความว่าเพ่งดูแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมองดูแล้วเห็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นแหละมันไม่ปองรองสามัคคีกันนะมันแปรปรวนไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมอ่ะก็ยังว่าธาตุมันไม่ใช่ของเรามันมีชื่อของมันอยู่แล้วนี่เราจะไปหวงเอาว่าของเราทำไมอ่ะสติก็เตือนใจอย่างนี้เข้าไปเสมอๆเข้าไปอ่ะเช่นนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้ใจนี่ไม่เป็นทุกข์แล้ววันนี้ใจไม่กระวนกระวายเลยใจก็ตั้งมั่นอยู่ได้พระศาสดาทรงสอนให้กำหนดรู้เท่านะทุกนี่นะพระองค์ไม่ได้สอนให้ละไม่ได้ในเมื่อขันธ์ห้านี่ยังมีอยู่ทุกก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นแหละทุกเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันแปรปรวนวันไหวไปมาไม่ใช่เรื่องอื่นนะนี่แหละเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นทีนี้พูดถึงจิตนี่ตามธรรมดาเมื่อบุคคลยังไม่รู้แจ้งนะก็ต้องถือว่าจิตเราใจเราถือว่าของเราแหละไปรู้ได้ยังไงว่าถือเป็นของเราอ่ะก็รู้ได้เลยคนธรรมดาสามัญนะเมื่อตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆจิตมันก็เกิดรักใคร่ขึ้นมาแล้วนี่จะว่าไงล่ะมันจะไม่ถือว่าเป็นตัวตนยังไงอ่ะเอ้เรานี่มันชอบรูปนี่เหลือเกินนะมันเกิดเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแล้วถ้าตาไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้มันก็เกลียดชังโกรธขึ้นมาแล้วไม่พอใจนี่แสดงว่ามันมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วรูปเขานั่นก็มีเขาขึ้นมาแล้วไอ้ตัวจิตนี่ก็ที่ไปเกลียดรูปนั้นก็มีตัวขึ้นมาแล้วไอ้เรานะมันเกลียดเหลือเกินคนผู้นี้เพราะว่า อันนี้แหละต้องเพ่งดูให้มันเห็นเหตุนี้พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เอาสติยังลงไปหาจิตเพ่งดูจิตนี่ให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงให้เห็นว่าจิตนี่ก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรอ่ะเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวรรณะอะไรเลยแต่ว่ามันมีอิทธิพลนะสามารถบังคับกายนี้ให้เคลื่อนไหวไปมาได้เลยอย่างนี้แหละสามารถใช้กายวาจาทำดีทำชั่วได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเราจะไปละเลยก็ไม่ได้เลยก็หมายความว่าตัวเองนั่นแหละไปละเลยตัวเองไม่ใส่ใจกับตัวของตัวเองวันนี้ก็ไปสร้างกิเลสขึ้นมาเผาตัวเองให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เมื่อมันอยากขึ้นมาพอแล้วก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดแม้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ช่างนี่เรียกว่าจิตไม่รู้อ่ะนั่นแหละมันมีเขามีเราอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เมื่อมาเพ่งดูด้วยสติด้วยปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่มีเขาไม่มีเราอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเมื่อมันรู้ตัวว่ามันไม่มีตัวตนอะไรอย่างเนี้ยตามไปเห็นรูปที่น่ารักมันก็ไม่รักหูมันได้ยินเสียงที่น่ารักมันก็ไม่รักอย่างนี้แหละเป็นต้นตาหูได้ยินได้เห็นรูปได้ฟังเสียงที่น่าเกลียดน่าชังมันก็ไม่เกลียดไม่ชังก็เพราะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่ในนี้ที่จะไปเกลียดไปชังสิ่งเหล่านั้นไอ้รูปหรือเสียงที่ได้ยินที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูอันนั้นมันก็เป็นแต่สภาวะธาตุต่างหากมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรเลยที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นสมมุติเอาต่างหากสมมุติเอาก้อนธาตุอันนั้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปนี่เราต้องตามรู้ทั้งภายนอกทั้งภายในอย่างนี้ให้มันแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้นั่นแหละมันถึงจะไม่หลงรักไม่หลงชังไม่หลงเศร้าโศกเสียใจไม่โกรธไม่พยาบาทอะไรต่ออะไรมูนี้นะมันถึงไม่สร้างกิเลสตัณหาสารพัดให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ แล้ววันนี้อันธรรมดาจิตนี่นะมันต้องคิดธรรมชาติของจิตนี่มันต้องคิดเป็นธรรมดาไม่คิดไม่ชื่อว่าจิตถ้าเป็นจิตแล้วต้องคิดความคิดนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของจิตเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่นอกเหนือไปจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละเมื่อรวมลงแล้วนะแต่ว่ามันกระจายออกไปอย่างพิสดารกว้างขวางเลยอ่ะนั่นแหละจิตใจมันไปยึดถือเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆหมดเนี้ยมาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายความเสียใจดีใจเศร้าโศกความโกรธความแค้นอะไรต่างๆนานาหมดเนี้ยก็เพราะจิตมันหลงอารมณ์เหล่านี้เองนะลองพิจารณาดูลองพิจารณาดูถ้าไม่เชื่อนะนั่นนะดังนั้นแล้วพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เอาสติไปกำหนดรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นเพ่งดูจนให้มันเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยอารมณ์ทั้งห้านั้นนะคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันจะเป็นที่น่ายินดีก็ตามเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายก็ตามเมื่อเพ่งดูให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปนี่สภาพความจริงของมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างไปเลยเมื่อเพ่งดูให้เข้าถึงความจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยนั่นแหละพระศาสดาทรงมุ่งหวังที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นน่ะเอาสติเข้าไปเพ่งดูอาการทั้งสี่อย่างนี้นะให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงอยู่เสมอๆไปเพ่งพิจารณาดูไปจิตมันก็จะสงบไปในตัวนั่นแหละเมื่อเราเอาสติเข้าไปควบคุมจิตให้เพ่งดู ลักษณะอาการของร่างกายเนี่ยถึงสี่อย่างนี้นะเราจะแต่เพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้เช่นเพ่งรูปกายนี้ก่อนเมื่อเห็นแจ้งในรูปกายนี้แล้วก็จึงเพ่งเวทนาต่อเมื่อเพ่งเวทนาเห็นแจ้งในเวทนาแล้วก็เพ่งจิตต่ออย่างนี้นะเมื่อเห็นแจ้งในจิตตามเป็นจริงแล้วก็เพ่งธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตดังกล่าวมานี่นั่นแหละกลัวดูให้มันเห็นแจ้งทั้งสี่อาการนี้ตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดญาณความรู้ขึ้นมาเลยแบบนี้นะเมื่อเราเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยทำความเพียงเพ่งพินิจติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่เฉพาะแต่จะไปเพ่งแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นในอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยทรงสอนให้มีสติสัมปชัญญะกำหนดดูกำหนดรู้อาการทั้งสี่อย่างนี้นะให้มันติดต่อกันไปเรื่อยไปเลยอย่างนี้นะมันก็ถึงจะทันกับความหลงนั้นนะถ้าหากว่าคอยไปนั่งสมาธิภาวนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาเพ่งพิจารณากันอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงเลยเดี๋ยวก็หลงแล้วพอหลงแล้ววันนี้จิตวุ่นวายแล้วจึงมานั่งภาวนากลัวว่าจะมาควบคุมจิตให้สงบลงไปได้ก็แสนยากแสนลำบากบางทีก็เลยไม่ได้เลยนี่แหละมันเรียกว่าปฏิบัติไม่ติดต่อกันนะให้พากันเข้าใจฉะนั้นคำว่าการเจริญสติปัฏฐานนี่นะพระศาสดาทรงมุ่งหวังให้พุทธบริษัทนั้นฝึกหัดสติสัมปชัญญะนี่ให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆให้มันติดต่อกันไปได้ทีไปเท่าไหร่ยิ่งดีนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเวลาไปนั่งสมาธิภาวนาจึงไปเพ่งกันทีเดียวไม่ทันนี่ขอให้พากันเข้าใจไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้นะคล้ายๆกับว่าพระองค์บอกทางลัดทางตรงให้เลยอันนี้เป็นทางลัดไปสู่ความพ้นทุกข์การเจริญสมถะวิปัสสนาพิจารณากรรมฐานอะไรต่ออะไรหรือเจริญกสิณสิบประการหมู่นั้นอันนั้นเปรียบเทียบได้กับว่าการเดินทางสายโค้งมันเป็นงั้นแต่หากว่าถ้าผู้ใดบำเพ็ญได้แล้วมันจะเกิดคุณพิเศษหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นมีฤทธิ์มีเดชอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นแต่สำหรับผู้เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยอันนี้ไม่มีคุณพิเศษหรอกเพราะว่าไม่ได้สำเร็จฌานสมาบัติเพียงแต่ควบคุมเอาสติเข้าไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยดูอยู่จนให้เกิดญาณความรู้ขึ้นในใจอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสุขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆ นะไม่ได้เกี่ยวกับสมถะคือเรียกว่าสมถะก็พอแต่เป็นบาทของวิปัสสนาเท่านั้นคือพอกำหนดใจให้ตั้งมั่นลงไปพอสมควรแล้วก็เพ่งดูเลยอย่างนี้นะแล้วเพียรพยายามบำเพ็ญอย่างนี้ไปจนได้บรรลุอรหัตอรหันต์ไปได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าสุขวิปัสสโกแปลว่าผู้เจริญวิปัสสนาล้วนเป็นอย่างนั้นดังนั้นแล้วแต่ใครชอบทางไหนผู้ชอบทางโค้งก็เดินทางโค้งได้เพียรพยายามเจริญสมถะเพ่งฌานให้เกิดขึ้นให้ได้เริ่มแต่ปฐมฌานนี่แหละไปวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลำดับไปเรื่อยๆนะ วิตกก็ยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานเลยเพ่งกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้มันเห็นเมื่อเห็นแล้วก็วิจารณ์แล้วก็วิจารณ์ดูกรรมฐานคือรูปร่างอวัยวะร่างกายส่วนที่มองเห็นด้วยใจนั่นนะวิจารณ์ดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสวยงามหรือไม่สวยงามอะไรหมู่นี้นะนั่นนะเมื่อเห็นตามเป็นจริงลงไปแล้วใจมันก็จะสงบลงเมื่อใจสงบลงไปปีติมันก็เกิดขึ้นนะอย่างนี้แหละเมื่อข่มปีตินั้นไว้ได้ความสุขใจมันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าสุขอันนั้นไม่ติดอยู่ในความสุขอันนั้นนะจิตใจมันก็จะรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วเป็นเอกคตาเป็นเรียกว่าจิตใจเป็นหนึ่งแบบนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานนะทุติยฌานนั่นก็ละวิตกวิจารเสียเพ่งให้เกิดปีติขึ้นมา ทีเดียวเลยอ่ะนั่นแหละละวิตกเพียงแต่วิจารไปเลยเป็นอย่างนั้นมณิตติยฌานนั่นเพ่งปีติทีเดียวไปเลยจนตลอดถึงเอกคตาอย่างนี้แหละส่วนจตุทฌานนั่นเพ่งเอกคตาจนถึงอุเบกขาเลยทีเดียวอย่างนั้นนี่เรียกว่าพูดเรื่องไอ้ฌานสี่เนี่ยโดยสังเขปโดยย่อพอเป็นเครื่องพินิจพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นก็ต้องบำเพ็ญไปตามแนวนี้หมายความว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นขั้นรูปฌานขั้นต่อไปก็บำเพ็ญอรูปฌานขึ้นไปโดยลำดับไอ้เรื่องอย่างนี้เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแนวทางเสียก่อนแล้วการเจริญมันก็ถึงจะเป็นไปได้แต่ข้อสำคัญว่าเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปได้พอสมมาสมควรแล้วอย่างนี้เราก็เจริญปัญญาต่อแบบนี้นะเจริญปัญญาต่อก็อย่างว่าเรื่องของปัญญานะพิจารณาอะไรก็พิจารณาให้เห็นในลักษณะสามนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดคือตามธรรมดาจิตนี่มันชอบถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเมื่อมันถือมั่นลงไปอย่างนั้นมันก็ลำเอียงไปด้วยความรักความชังดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้เมื่อการเจริญวิปัสสนานี่เราก็เพ่งพิจารณาสิ่งที่จิตใจมันเคยหลงรักหลงชังมาแต่ก่อนนั้นนะให้มันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนั้นมันจะคลายความรักความชังนั้นออกไปจากจิตใจคลายความสำคัญว่ามีเขามีเรามีตัวมีตนออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแถวแนวของวิปัสสนานะเมื่อมันเห็นแจ้งประจักษ์ตามไปจริงอย่างนั้นก็ปล่อยวางและไม่ใช่จะให้ถือไว้นะทีแรกนี่ก็ถือไว้ก่อนเมื่อมันยังไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งมันยังสงสัยอยู่เมื่อเวลาเพ่งดูเห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงแล้วบัดนี้ก็ปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเลยของสิ่งนั้นนะเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทางหลุดทางพ้นนั่นแหละเมื่อเราเจริญไปบ่อยๆไม่ท้อไม่ถอยนะญาณความรู้อันนี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมันแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็ปล่อยก็วางไปเรื่อยๆเมื่อมันแก่กล้าถึงขีดสุดมันแล้วมันก็วางได้เด็ดขาดไปเลยท่านเรียกว่าสมุจเฉทปหานแปลว่าละได้ละความยึดความถือนั้นได้ขาดเด็ดไปเลยกิเลสที่จะไปให้ยึดถือสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าละขาดได้โดยเอกเทศอย่างนี้กิเลสส่วนใดที่มันยังละไม่ขาดมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีก ท่านก็ต้องเจริญวิปัสสนาเพ่งพิจารณานามรูปของเก่านี้แหละให้มันเห็นในลักษณะสามเหมือนเดิมนั่นแหละฟอกจิตนี่ไปให้มันสะอาดไปเรื่อยๆให้มันคลายความยึดความถือยิ่งขึ้นไปโดยลำดับอยู่อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องพิจารณาของใหม่ๆของแปลกๆอะไรไปเรื่อยๆไม่ใช่ล้วนตั้งแต่ของเก่าทั้งนั้นเลยนะของเก่าแต่มาพิจารณาใหม่เนื่องจากว่ามันยังไม่รู้แจ้งเต็มที่หมายความว่าอย่างนั้นมันรู้แจ้งพอลางๆอย่างนี้มันก็ปล่อยก็วางมันก็ละได้บ้างส่วนที่ยังยึดถืออยู่ก็ยึดถือส่วนที่ยังไม่รู้แจ้งนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะมันจึงจะเป็นต้องทำความเพียรเพ่งพินิจเรื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนเลยเมื่อทำให้มากเข้าไปมันก็รู้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่หลักของการเจริญวิปัสสนามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพิจารณาเห็นครั้งเดียวแล้วมันละขาดไปได้เลยไม่ใช่อันนั้นท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าโดยรอบแล้วอันนั้นนะท่านพิจารณารวดเดียวเห็นแจ้งแล้วก็สำเร็จอรหันต์รวดไปเลยอันนั้นเรียกว่าอินทรีย์บารมีของท่านเต็มบริบูรณ์แล้วไอ้พวกที่อินทรีย์บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจเมื่อเราบำเพ็ญไปพิจารณาไปไม่ท้อไม่ถอยอินทรีย์เหล่านี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับมันไปอย่างนั้นนะถ้าเราถอยเสียไม่ทำอินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้าขึ้นได้ดีไม่ดีมันก็เสื่อมไปซ้ำนะนั่นแหละแต่ถ้าว่าเราไม่พยายามเพ่งพิจารณาให้มันละเอียดเข้าไปเช่นอย่างว่าเราพิจารณาในครั้งนี้มันความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเพียงเท่านี้แหละแล้วก็อยู่เอาต่อไปเมื่อพิจารณาครั้งต่อไปอีกไปถึงนั้นแล้วก็อยู่แค่นั้นแหละเช่นนี้แล้วมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้มันก็อยู่แค่นั้นเพียงแค่พอแต่อยู่ตัวไม่ก้าวหน้าไปได้ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาไปถึงตรงนั้นแล้วอย่างนี้มันยังไม่สามารถที่จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นได้เอากว่าพยายามเหมือนนี้นะพยายามค้นคว้าพยายามเพ่งพินิษให้มันรู้พิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่ารู้เรื่องเก่านั่นแหละแต่ว่ามันรู้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะมันมีเหตุมีผลอะไรมาปรากฏในใจอย่างนี้นะเหตุผลอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเหตุผลที่ละเอียดละออมากเมื่อพิจารณาเข้าไปเท่าไรมันก็ละเอียดเข้าไปเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ความเห็นอันนี้นะไม่ใช่มันจะหยาบอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่มันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับไปข้อนี้นะผู้ใดทำผู้นั้นมันจะต้องรู้เองเห็นเองผู้ใดไม่ทำไม่รู้หรอกเรื่องมันนะผู้ใดไม่ทำไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นดังหัวข้อที่เกินไว้แต่เบื้องต้นนั่นแหละที่มันจำเป็นก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราอยู่อย่างนี้นะหมายความว่าเมื่อเรายังละอาสวะกิเลสยังไม่หมดไม่สิ้นไปเนี่ยทุกนี่แหละมันบังคับให้เราปฏิบัติธรรมนะทุกนี่มันรบกวนอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้นะทุกกายโอ้กายอันนี้ก็เจ็บโน่นปวดนี่อายุมากเข้ามาเท่าไรอ่ะโรคภัยก็เบียดเบียนเข้าไปเท่านั้นแล้วทุกข์ใจบะเนี่ยเมื่อใจนี้ยังไม่สงบใจยังไม่รู้แจ้งยังยึดยังถืออะไรต่ออะไรอยู่อย่างเงี้ยเอากิเลสมันก็กวนใจให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปแล้วบะนี้นี่ความทุกข์เหล่านี้แหละมันบังคับให้คนเราปฏิบัติธรรมส ำหรับผู้ที่ตื่นตัวนะผู้ไม่ตื่นตัวแล้วมันก็ไม่สนใจจะมาปฏิบัติธรรมไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ดังกล่าวมานี่ออกไปจากจิตใจเลยแม้ว่าจะเป็นทุกข์อย่างไรก็เสวยทุกข์อันนั้นไปด้วยความเดือดร้อนด้วยความกังวลกังวายอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าผู้เช่นนั้นน่ะถ้าพูดอีกในหนึ่งแล้วก็เรียกว่าบุญบารมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มากไม่มีความสามารถที่จะทำความเพียรเพื่อให้ก้าวหน้าไปได้เลยแม้จะมาเพียรทำใจสงบอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ท้อแท้อ่อนแอไปหมดเลยคือว่าศรัทธามันก็อ่อนเมื่อศรัทธาอ่อนแล้วความเพียรมันก็อ่อนอย่างนี้นะความกล้าหาญในการทำความดีนี่นะในการฝึกจิตใจอันนี้นะเมื่อความเพียรอ่อนแล้วสติมันก็อ่อนความที่จะมาระลึกถึงตัวเองนี่น้อยเต็มทีส่วนมากสตินั้นระลึกไปทางอื่นนู่น